राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 19 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम परमात्मा की प्राप्ति है नहीं वह अपनी है। यह बात कई बार कह दी, समझ नहीं है अपनी है अपनी। वो परमात्मा अपने परम पिता है, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है। तो हम ईश्वर के हैं वह तो हमारे खास बात है, हमारे घर की बात है। जो वो कठिन मान रखा है वो अपने मान रखा है। जैसे माँ की गोदी में जाने के लिए बालक के लिए क्या कठिनता है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है माँ की गोदी में जाना। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति अपनी माँ की गोदी में, माँ की गोदी अपनी माँ है, अपना है अपना है। अपने ये गलती होती है कि जो अपना नहीं है उसे अगर तो अपना माना है, जो अपना परमात्मा है उसको अपना नहीं माना है, संसार को अपना माना है। संसारी कोई वस्तु अपने साथ रहने वाली नहीं है, कोई वस्तु भी अपने साथ रहने वाली है ही नहीं। ये दूर भागती दूर और पीछे पड़े पकड़ते हैं फोटो, ये भागती जाती। और परमात्मा अपने को छोड़ते ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अनुष्ठी, ईश्वर सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। सावन और जंगम सब सावरे भी वृक्षों के भी घास घूस के भी सबके हृदय में रहते हैं। सर्वभूतानाम हृदय सर्वभूतानाम सब प्राणी हो गए हृदय में रहते हैं। ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रण वाली माया माया घुमाते हुए सब हृदय रहते हैं। भगवान तुम्हें सरणंगत से सर्व कोई शरद राजा बस अपना है अपना, अपने हृदय में रहता है सदो अपना है, अपना हित करता है। सूर्यदेव सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के परम शुद्ध है परमात्मा, परम शुद्ध सूर्य मित्र मित्र हो मित्र और मित्र में सूर्य होते सबके हृदय में रहते सदा रहते हैं। देखो बहुत बार कहा है स्वर्ग में जाओ तो इस साथ में, नरक में जाओ तो इस साथ में, सौरज लाल जुड़े में जाओ तो साथ में, ऐसा साथ में रहने वाला साथी दूसरा कोई मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं। पर बात सबके साथ में सर्वशिषावी सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम तिष्ठ नहीं सर्वभूताश है स्थित सबके हृदय में विराजमान पिता हमारे हमारे हमारे अपने अपना हमारा कोई नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है, ये क्षितिधर पावक समीरा पंच रच दिया तब शरीरा ये भी छूट जाएगा, साथ नहीं रहेगा। साथ एक भगवान रहने वाला है, साथ एक रहने वाला है। उनको सबने मानना चाहिए हमारा परम पिता परमेश्वर हमारा है, हम परमात्मा के हैं। इतना मात्र मांगने से बहुत फायदा, असली असली चीज पर आ गई, असली असली चीज पर आ गए। संसार का मानने से अपने असली चीज पर नहीं आए, झूठी चीज झूठी, संसार अपने है नहीं, हमने परमात्मा का है। कोटि कोटि ब्रह्मांड है ना, रोम रोम प्रतिराज है कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन करोड़ों ब्रह्मांडों में कोई अपना नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, दिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, और भगवान पूरे पूरे अपने परम पिता परमेश्वर हमारे। सबको सबको मानना, सबके हृदय में हृदय संग महात्माओं के हृदय में भगवान रहते हैं, दुष्टों में रहते ही नहीं, सबके हृदय में भूत प्रेत पिशाच आदि सबके सब सबके हृदय। जैसे गाय में घीरे तो है पर गाय के काम नहीं आता, वो गाय को दूध करके दूध से मक्खन निकाल घी बढ़ा दे, वो घी गाय को दिया जाए काम आता है, गाय में सुते रहता काम नहीं आता। ऐसे भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी काम नहीं आते, अलग उन्हों देख करके ज्ञान करते होते, निहाल होते। सर्वश्रेष्ठ मन सन्निविष्ट सबके हृदय में, हृदय में रहते हैं सबके हृदय में हरदम रहते हैं। जैसे गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता, ऐसे वो काम नहीं आते, और वो आप जान लोगे हृदय में तो काम आ जाएगा, बहुत काम देता है। हमारे हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में भगवान है, भगवान हमारे हमारे। जैसे बालक रहता है नहीं, माँ मेरी मेरी माँ है, माँ मेरी है मेरी है, अपनी माँ है मेरी माँ है, माँ नाम बड़ा प्यारा रहता है, मीठा लगता है, मीठा मीठा रहता है, माँ है हमारी, हमारी माँ है हमारी माँ है, ऐसे मारे परमात्मा है सबके। आप दुष्ट हो सज्जन हो अच्छे हो मंदे हो बुरे हो बुरे हो कैसे हो, सबके हृदय भगवान रहते सब, सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में रहता हूँ, सबके हृदय हमारे हमारे प्रभु हमारे। उनको अलग निकाल करके घी निकालता जो निकाल नहीं, मान ले कि हमारे में देव भगवान है, मेरे देव भगवान है। सर्वश्राम सन्निविष्ट सब के देव है, मौज मौज। ऐसे मानने मात्र से बहुत काम हो गया, नहीं तो भगवान ने मानते दूर, कोई दूर है कठी है भगवान, संसार है सब नजीक नजीक, और भगवान संसार नजीक है, संसार दूर है, संसार हमसे दूर है, और भगवान हमारे नजीक है। केवल मानने की जरूरत है, मानने बिना माने बिना ही है। माने तो भगवान हमारे पास है, हमारे हमारे सब मान सकते सब। सब कहते हैं दुष्ट हो सज्जन हो खसी हो, भूत है प्रेत है पिशाच है गुहक है पूतना है, कई तरह है राक्षस कई तरह है, उनके हृदय में भी भगवान है। भगवान नाग से इन कृष्ण गए स्वयं में तो भगवान मिले नहीं, भगवान मिले नहीं, भगवान उनके हृदय में वे खोलते आगाड़ी बैठे बैठे पीछे सर्वश्राव जिसने भी बार बार खोलते तस्मात पराम परिषित नांतरात्मन बार दे भीतर बने भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान से प्यारा कोई है नहीं, परंतु संसार को प्यारा मान लिया इधर ढूंढता है। अरे इसमें प्यार नहीं है भाई, इसमें शांति नहीं है, इसमें अशांति है, दुख है, दुखालय लिखा है दुखालय है संसार को दुखालय है। भगवान भगवान है हमारे पास हमारे सुख का सागर राम जी, दुख का भजन राम शरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सुख सुख भगवान हमारे सब भाई बहन कह सकते हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, चेला मानो, चेला मानो, गुरु मानो, अपना है अपना, अपना मानना है अपना मानना ही ऐसी चीज। देखो अपनी चीज अच्छी लगती है, अपनी अपना फटा कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, ईमानदार आदमी को अपनी फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, ईमानदार आदमी बेईमान नहीं है, ईमानदार आदमी जो इस पर हमारे हैं, हमारे परम पिता है, हमारे परमेश्वर है, हमारे पिता है, मेरी माँ है, मेरी माँ नाम बड़ा प्यारा रहता था, ऐसे भगवान सदा की माँ है। आ तो एक जन्म ही माँ होती है, दूसरे जन्म में दूसरी हो जाएगी, और वो माँ सदा की है, सदाई मग माँ है भगवानी। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सशका तमेव, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, बंधु भी तुम हो, मित्र भी तुम हो, सनेही भी तुम हो, अपने भी तुम हो, तमेव सर्व सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आप हो, ऐसे है परमात्मा। पर सब कुछ संसार है तुम्हारे ईगो, परमात्मा भूल गए, याद ही नहीं गया भगवान को, तो संसार में आए, संसार किसी का नहीं हुआ। सच्ची बात तो ये और है, संसार मिला नहीं अभी तक किसी को, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, हरदम भागता है, हरदम भाग मिलेगा किसी को, किसी को मिला नहीं है। बहम होता है मिल गया संसार, मिल गया रुपया, मिल गया ये, मिल गया ये, मिल गया सब छूट जाएंगे, प्राप्त छूट जाएंगे, ये धन और मकान और पदार्थ और संपत्ति ये सब छूट जाएंगे। बट मारे ही काल अचानक सपेटगी, वो ही घड़ी के बना की देरी सब छूट, और भगवान छूटते ही नहीं, भगवान दूर होते ही नहीं, भगवान मेरे सब आदमी भगवान को मेरा कैसे बोले, सबके परम प्रिय जीव भूत सनातन जीव रूप बना हुआ अनाधिकाल से सदा ही मेरा से हमें वाशु जीव लोग सजनो इतनी बात सुनते हो और हर बार सुनते हो मेरे हैं फिर भी मेरा मानते नहीं, क्या शास्त्रों की बात झूठी लिखी है, सच्ची बात है, सच्ची सच्ची बात है। रात्रि संसार अपना है नहीं, ये प्रत्येक सूरत आई प्रत्येक सूर जाएगा, सब सूर जाएगा, अपना ही नहीं पर छूट जाएगा, अपना है ही नहीं छूट जाएगा, नहीं छूटता ही हरदम ही, हरदम ही छूटता है। संसार मिला नहीं, जो संसार मिला नहीं, बैम है बैम, किसी को नहीं मिला, किसी के साथ रहेगा बताओ, किसी के साथ नहीं रहा। मन स्थानी इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी वो ममई वर्ष जीव मेरा तो अर्ष मेरा रहता है संसार के साथ, प्रकृति स्थानी कष्ट थी जो खेजता है, शरीर को अपना मानता है, इंद्रियों को अपना मानता है, प्राणों को अपना मानता है, जो अपना नहीं है ईश्वर अपना है उसको अपना नहीं मानता, ईश्वर को मानो ईश्वर वो हमारे हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमारे भगवान हमारे हमारे ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम निजन्न में शरण। कैसी मौज की बात है, मीराबाई ने सच्ची बात कह रही है, मेरे तो निर्धर गोपाल दूसरा कोई, अरे मेरा तो वो है दूर दी से दूर गिरधर गोपाल, मेरा भाई है वो हमारा है गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई यही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाके सर मोट मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है मेरा है मेरा, आनंद आता है आनंद भगवान याद करते आनंद आता है, हमारे हमारे मीठा ही मीठा रे मीठा मीठा रे नाम तेरा हरे विठला भगवान का नाम मीठा है, इसलिए मीठा लगे भगवान ने प्रेमी भगत भगवान को पुकारते हैं, हरदम मौज रहते हैं, हरदम मौज में रहते मौज मीठे भगवान, बालक जैसे माँ की गोद में रहता है ना वो सुनता है माँ हमारी भाई और माँ की गोदी में रहता है, इस तरह भगवान की गोदी में रहता है, दम भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, भगवान मेरे भगवान का नाम मिटा लगे भगवान की लीला भी जीतेंगे, भगवान का स्थान मिटा लगे भगवान की लीला, भगवान के चरणों का जल मिटा लगे, भगवान के चरणों का जल गंगा जी, गंगा जी देखते वंश हरा हो जाए तो गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, ऐसे भगवान का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, भगवान का चरित्र है, राम चरित्र सुनते ही देखते ही खुश हो जाए, भगवान का चरित्र है। गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कवि न हो न चतुर कहूं मति अनुरूप राम गुण गाऊं, खुश हो जाते मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कितना कल्याण हो रहा है गांववान के द्वारा, कितना का उद्धार हो रहा है, कितने पवित्र हो रहे हैं, भगवान का शरीर प्यारा, भगवान का जल प्यारा, गंगा जी जल अच्छा लगे, अपना ही आओ भाग्य, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा पान करते हैं, गंगा जी में रसोई बनती है, गंगा रसोई बड़ी हुई चीज है, सब काम आते हैं, मौज हो गई। सज्जनों बात इतनी है, भगवान को अपना मानना, केवल अपना और कुछ करना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, केवल अपना है अपना। जैसे माँ अपनी माँ है, माँ माननी उस पैसा रोज ले जाए, उसे माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान है जो मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सास रखी पीर की कोई भी जाग दी, मेरा भाई तो केवल बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना समझो, अपना शरीर अपना नहीं है, शरीर तो माठ पेट में बड़ा है और यही पड़ा रहेगा, लोग बढ़ेंगे, भगवान हमारे वो साथ पर है, जहां जाओ वहीं साथ में भगवान है। ऐसी राम जी को नाम रहेगा, भगवान का नाम प्यारा लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे, प्यारा लगे, भगवान अच्छे लगे, हरदम मस्त रहो, हरदम बाहर भीतर ऊपर नीचे, बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर सब जगह परिपूर्ण। ज्योति सेन ज्योति जी महाराज से पूछा कि महाराज भगवान का नाम कौन सा ठीक है, महाराज ने कहा हलवा से शीरा से बड़ी हुई थाली है, कोई कहे किस तरह से भोजन करो, किस तरह भरो थाली भरी हुई, किस तरह सही बेटा है, जिस तरह से मना सभी बेटा लगे, ऐसे भगवान का नाम है, भगवान की तरफ चलना है, भगवान की बात है, और सभी बेटे बात बेटे, उनकी लीला बेटे, उनका चरित्र बेटा, उनका गुण बेटा, उनका महत्व बेटा, उनका तत्व बेटा, सब मधुराधिपते हृदयम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। इस वास्ते भगवान के नाम मस्त हो जाते, वे मौज रहते सोड़े मौज सोड़े एकदम सब के लिए आड़ी की बात है भगवान। भगवान के नाम है मत वाले, संत भगवान के ध्यान में, भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्रों में मस्त रहते हरदम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति रूप मति अनुरूप ब्राह्मण रहू, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊ ता कृपा निर्मल मति पाऊ। मेरी कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाए, निर्मल बुद्धि में भगवान की क्षेत्र आवे, शुद्ध बुद्धि में भगवान की क्षेत्र आवे, वे निर्मल बुद्धि के ऊपर। तासु कृपा निर्मल मति पाऊ उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी, उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेश हारणी। न तो हम रामन मतलब राम जी कोई बात नहीं, कल्याण करने वाली, संसार पतन करने वाला, भगवान कल्याण करने वाला, भाव को भाव अनक आदर्श हो, नाम जपत मंगल अतिशीर्ष हो, सब सदा मंगली मंगल मंगली मंगल मंगली मंगल आनंद आनंद सदा दिवाली संत के आठ हो गए। भगवान के भक्त होते हैं, किसी पर वो नहीं करते, धन संपत्ति वैभव राज्य कुछ सब झूठा है, साथ में रहेगा नहीं, राज साथ में रहता नहीं, रुपये साथ में रहता नहीं, कुंड भी साथ रहता नहीं, पदार्थ साथ में रहते नहीं, घर साथ में रहता नहीं, जमीन जात साथ रहते नहीं, ये साथ रहते ही नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, अरे ये सर कोई साथ रहते ही नहीं, ये भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। इतने पर भी लोग भगवान को नहीं मानते, साथ हाय रुपया हाय रुपया हाय कोड़ी एक साथ सारी कोड़ी एक भी दमड़ी एक साथ चल रही सब सब यही रहेगा। राम जी का नाम भी साथ चल रहे, नाम लेने वाले को आगे ऊंचे ऊंचे लोगों में जाते तो सब आदर करते, भगवान का नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले भगवान के भक्त है, भगवान के प्यारे हैं, भगवान को पालने वाले लोग सब आदर करे, ऋषि मुनि संत महात्मा सब सब आदर करते, दर्शन निहाल दर्शन दर्शन के निहाल के भगवान से सबकी परमात्मा। विश्वास से रात दिन लग जाओ राम जी में, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय।